Teratalna do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Zapraszamy na wspólną audycję Raport Powodziowy na antenach 1, 3 i Polskiego Radia 24. Jest punktualnie godzina 16. Tu Polskie Radio. Program specjalny tworzony przez i nadawany przez 1, 3 i Polskie Radio 24. Będziemy z Państwem do 19. Katarzyna Borowiecka, 3. I Karol Surówka, Radiowa 1. Na początek naszego programu specjalnego przegląd najważniejszych informacji. Marzena Godon. Raport powodziowy. Fala powodziowa przechodzi przez kolejną nadodrzańską miejscowość na Dolnym Śląsku. Chodzi o Malczyce. Tamtejsza stacja pomiarowa wskazuje ponad 790 cm. Informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tak wysoki poziom wody może być tam obserwowany do jutra. Tymczasem wciąż trudna sytuacja jest w Brzegu Dolnym, gdzie wielka woda dotarła rano. Mówi zastępca dyrektora Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju MGW Grzegorz Walijewski. W Brzegu Dolnym stan aktualny to 950 cm i on już utrzymuje się od kilku godzin. Stan maksymalny w Brzegu Dolnym będzie utrzymywał się do godzin późno-wieczornych, wręcz wczesno-nocnych. Kolejną zagrożoną miejscowością jest Ścinawa. Tam poziom Odry przekroczył już 6 metrów. Maksymalne wezbrania w Ścinawie dotrze nad ranem. Prezydent Andrzej Duda odwiedza dziś tereny powodziowe na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Dziękował tam wszystkim, którzy pomagają powodzianom i apelował o pomoc dla nich, między innymi o wypożyczanie osuszaczy. Zapowiedział też szybkie powołanie zapowiedzianego przez rząd pełnomocnika do spraw usuwania skutków powodzi. Ma nim zostać obecny europoseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Prezydent nie wykluczył, że zostanie powołany jeszcze dziś. Tak, żeby pan minister mógł jak najszybciej przystąpić do pracy. Wszystkie ręce na pokład. Marcin Kierwiński zdecydował się na złożenie mandatu europosła po niespełna 3 miesiącach w Brukseli. A to oznacza, że teraz mandat powinien przypaść byłej prezydent Warszawy Hannie Gronkiewicz-Waltz. Podjęłam decyzję, że przyjmę mandat europosłanki, zdradza w rozmowie z Onetem Hanna Gronkiewicz-Waltz. Premier Donald Tusk z wizytą w Szczecinie. Szef rządu bierze udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Jak mówił, sytuacja w Zachodniopomorskim jest dużo lepsza niż na Dolnym Śląsku. Ale mimo tego służby są przygotowane na każdy scenariusz, chociaż, jak dodał sam premier, nic nie wskazuje na to, żeby miał to być scenariusz czarny. W planie rozmowy o zabezpieczeniu regionu przed ewentualną falą powodziową służby wojewody uspokajają, że sytuacja w Zachodniopomorskiem jest na bieżąco kontrolowana, a ewentualne podtopienia mają być niewielkie i występować tylko lokalnie. Jedyną obawą może okazać się nałożenie fali powodziowej i cofki. Wtedy można przewidywać podwyższone stany wód w okolicach Gryfina czy Widuchowej. Jakub Tomala, Radio Szczecin. A o godzinie 18 we Wrocławiu premier Donald Tusk weźmie udział w kolejnym sztabie kryzysowym związanym z powodzią. Mieszkańcy Warszawy solidarni z ofiarami powodzi. Dziś z wodociągów warszawskich wyjedzie 13 tirów pomocy z darami dla powodzian z południa Polski. Pomagają wszyscy, firmy, instytucje i osoby prywatne. Karmi na zwierząt, konserwy, środki czystości, bardzo dużo. Przede wszystkim trzeba wspomóc tym, co możemy. Te rzeczy, które są potrzebne, tak, czyli sucha żywność, baterie, ładowarki, sprzęt do czyszczenia. Obserwowanie, jak ludzie pomagają, buduje w nas taką większą dozę empatii. To, że jesteśmy w stanie jako naród się połączyć i pomóc innym ludziom w potrzebie. Warszawa pomaga! Raport powodziowy. 16:03. Witamy Państwa. Ida Mirecka i Paweł Turski audycję przygotowali. Karol Smyk realizuje, a przy mikrofonach Katarzyna Borowiecka, 3. Pojawiać się będzie z nami także Ewa Wasążnik z Polskiego Radia 24. Jest też przy mikrofonie. Jest już też przy mikrofonie. Karol Surówka z Radiowej Jedynki. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w lepszych nastrojach, bo wydaje się, że sytuacja zaczyna się stabilizować, jeśli chodzi o samą falę powodziową, a teraz trzeba zakasać rękawy i ruszać do sprzątania i do odbudowy. Tak, na południu kraju już zaczęło się niezwykle trudne zadanie. Zadanie na lata, czyli usuwanie skutków tego, co wydarzyło się w ostatnich dniach. Ale niestety nie wszędzie to sprzątanie może się zacząć, dlatego że w niektórych miejscowościach cały czas trwa jeszcze umacnianie wałów, obserwowanie tych wałów, odczytywanie pomiarów i liczenie na to, że te wały wytrzymają. Nasi reporterzy są we wszystkich tych miejscach, w których teraz to właśnie się dzieje i do 19 dzisiaj o sytuacji na terenach objętych powodzią będziemy Państwu opowiadać. Raport powodziowy. audycja specjalna Polskiego Radia na trzech antenach. W programie pierwszym, programie trzecim i w Polskim Radiu 24. Fala powodziowa przechodzi przez Brzeg Dolny, spiętrzone w Odrze wody Bystrzycy, Oławy, Ślęży, Widawy i trzech kolejnych rzek przepływają tą falą kulminacyjną przez Brzeg Dolny. Oddalone od Wrocławia o około 30 kilometrów miasto od wczoraj walczy z naporem wody. Mieszkańcy z łopatami, workami i ciężkim sprzętem tłumnie zebrali się przy wałach. Od dwóch dni pracują przy ich umacnianiu, a na miejscu jest Rafał Molenda. Mieszkańcy miasta przez całą noc czuwali. No noc minęła jak każdy dzień tak naprawdę. No miasto pracuje, mobilizuje się, ludzie przychodzą też wieczorami patrzeć. Ta noc na pewno była nieprzespana w Brzegu Dolnym. Też już spędziłem parę dni na tych wałach. Już na ten moment jestem przemęczony, ale walczymy wszyscy. A dziś kolejny trudny dzień. Nie chcemy dopuścić, żeby woda się dostała do miasta, więc no wszyscy jesteśmy wspólnotą. Sytuacja taka następuje, to tutaj nie ma wyjścia, tutaj nie ma wyjścia, tutaj nie ma podziału na społeczeństwo, na politykę, na... jesteśmy razem. Jak długo będziecie pracować tutaj? No, kilka godzin na pewno. Także na chwilę do domu i z powrotem, zobaczymy jak sytuacja. Wypijemy od ławki, nie? Dawaj! Dobra! Zmęczony? Bardzo. No gdzie ludzi trzeba, tam się jedzie, tak? A te wały jak wyglądają? Przecieka czy trzymają się? No na razie się trzymają tam. Może nie jakoś te nasze wały wytrzymają. No przecież jakby tu pozalewało, to przecież tu te pierwsze chałupy, mieszkania ludzi, to każdy chce, żeby utrzymać ten swój dobytek, który pracował na nie całe życie. Tracić cały dobytek swojego życia, no to przecież to jest normalnie rozpacz. Sił raczej nie zabraknie. Dzisiaj by brało więcej siły, im bliżej będzie, raczej mi się wydaje, takiej potencjalnej no, tragedii. Tfu. Możliwe, że nie przejdzie tak bezpośrednio fala, ale czy utrzymają się przez tą ciągłą? Bo jednak mamy tą sumę wszystkich wód dopływowych, tak. Rzek. Tutaj w brzegu to jednak jest spory szacunek. Ciężko się opierać o cokolwiek, co było wcześniej. Zobaczymy, co będzie. No. Natomiast prognozy są optymistyczne, bo jutro poziom wody w Brzegu Dolnym ma spaść o 30 cm. Następny przystanek na drodze fali kulminacyjnej to Malczyce. Podczas każdego z tych materiałów, które nadsyłają nasi reporterzy, słychać to jedno tło, czyli tłum ludzi, którzy pracują razem, ten gwar przy napełnianiu worków z piaskiem, ten gwar przy porządkowaniu. Niezwykle poruszający jest to, jak wiele osób się zgłosiło do tej pomocy. W samym Wrocławiu na przykład 7 tysięcy osób różnej narodowości pomaga po prostu. Tak, i coś mi mówi, że ten gwar za moment też jeszcze usłyszymy. Zostajemy w Brzegu Dolnym, tam jest Patryk Kuniszewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka sytuacja? Ojejku, wszystkie ręce na pokład. To tak można najszybciej opisać, bo w tym momencie pracują 4 koparko ładowarki, podjeżdżają cały czas. Albo samochody, które po prostu mogą przewieźć worki z piaskiem, są to busy, ale są to również i całe zestawy wywrotki. O, właśnie ja jestem przy takim załadunku, dlatego że tutaj przy rynku, czyli na Starym Mieście, miejscu bardzo zagrożonym, które w 97 roku wał został przerwany i dostał naprawdę potężną wodę, bo ludzie mieli po metr, po dwa w mieszkaniach właśnie tej wody, w związku z tym miejsce niebezpieczne, ale wał mocno wzmocniony, dlatego teraz pakowany jest piasek do worków tylko po to, żeby go dystrybuować na inne miejsca, które powiem Państwu przeciekają, bo rzeczywiście ten wał już jest nasiąknięty Odrą, a fala cały czas przechodzi. Dopiero co słyszeliśmy, że to może jutro o te 30 cm poziom wody spadnie, w związku z tym strażacy, wojsko, ale przede wszystkim mieszkańcy rozwożą te worki, żeby tam, gdzie tylko pojawia się kałuża, czyli wał jest przesiąknięty, absolutnie go umacniać. Są takie 3 punkty, to też informacja dla tych, którzy mają wolne popołudnie i chcieliby tutaj w Brzegu Dolnym pomóc, nawet z okolicznych miejscowości. Polecam rynek, tutaj jest nasz sztab centralny, oczywiście pod mostem też wzmacniamy wały i przy Domu Kultury. To są takie 3 miejsca bardzo ważne i zagrożone, a to są doświadczenia z 97 roku. Ale, drodzy Państwo, nikt tu nie ma wątpliwości, że tę walkę z żywiołem mieszkańcy wygrają. Oczywiście jest siła. Od 3 dni staramy się ogarnąć sytuację, która tutaj jest. Świetne jest zarządzanie całą akcją. Każdy, kto tutaj przychodzi, wie, co może zrobić i nie ma z tym problemu. Praca jest podzielona, kobiety wykonują nieco lżejsze prace, przygotowanie worków, przygotowanie, tak jak pan teraz widzi, sznurka, który też jest w szpuli. W tysiącach metrów trzeba go podzielić tak i pokroić, aby można było sprawnie potem workować piasek. Praca jest świetnie zorganizowana, są mieszkańcy, są też sąsiednich miejscowości ludzie, jest wojsko. Owszem, wszystkie ręce na pokład, ten kto może pomaga, no trzeba powiedzieć, że globalnie w skali całego kraju akcja jest przeprowadzona bardzo dobrze. Potwierdzam, rzeczywiście mieszkańcy Brzegu Dolnego są zorganizowani na 120%. Nie widzę tutaj koordynatorów, którzy by mówili, co trzeba robić. Po prostu każdy wie, jakie jest jego zadanie i każdy tutaj po prostu orientuje się w swojej pracy i wykonuje ją na 100%, bo to są ostatnie godziny i tak naprawdę ta noc przyniesie, mam nadzieję, dobre wiadomości, a ja widzę, że cały czas wjeżdżają ciężarówki z piaskiem. Worków nie brakuje. W związku z tym mieszkańcy robią wszystko, co mogą, a ja w tym momencie trochę pod prąd udam się w kierunku biegu rzeki, czyli płynąc pod prąd dotrę do miejscowości Uraz i około godziny 18 zdam Państwu relację, jak tam sytuacja wygląda i czy rzeczywiście Brzeg Dolny może spodziewać się tego, że ta woda powoli zacznie spadać. A ten dźwięk, który cały czas słyszymy w tyle, to są ciężarówki, tak? Ze workami z piaskiem, które nadjeżdżają i zrzucają je tak, żeby mieszkańcy mogli je uzupełniać. Podejdę. To jest koparka ładowarka. To jest silnik ciężarówki. O, a przy okazji klakson. Dziękuję, pozdrawiam. A to są ludzie, którzy pakują ten piasek w worki, żeby trafił jak najszybciej w miejsca, gdzie przesiąkają wały. Dźwięki specjalnie na życzenie, tak, Polskiego Radia. Bardzo cieszymy się, że Państwo z taką otwartością reagują na mikrofony Polskiego Radia. 11 minut po 16. To jest raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia. Ten rok 1997 wraca jak refren i w relacjach naszych reporterów, i też w relacjach mieszkańców, którzy opowiadają to, co przeżyli. Kilka dni temu słyszeliśmy przede wszystkim o miejscach, gdzie było gorzej niż w 97. Na szczęście w stolicy Dolnego Śląska już wiemy, że jest lepiej. I łączymy się z naszym reporterem Dawidem Grygorcewiczem, który właśnie we Wrocławiu teraz jest. Dzień dobry, Dawidzie. Dzień dobry. Czyli już możemy powiedzieć, że Wrocław tę walkę z wielką wodą wygrał. Czy tak na 100%? Tu byłbym ostrożny, ponieważ tak jak rozmawiam z mieszkańcami Wrocławia, przede wszystkim oni trochę się obawiają, czy te wszystkie wały przez najbliższe dni, czy one wytrzymają, utrzymają tą wodę w ryzach, czy nie będą gdzieś podciekać. Na szczęście na razie odpukać wszystko jest pod kontrolą w stolicy Dolnego Śląska. W newralgicznych miejscach wały zostały wzmocnione. Nadmiar wody jest również rozlewany do 5 okolicznych polderów. Oczywiście stany alarmowe wody we Wrocławiu są cały czas przekroczone, ale nie ma przypadku wylewania się rzek z koryta. Najtrudniejsza sytuacja jest w północno-zachodniej części miasta, gdzie przepływa rzeka Bystrzyca, jednak w zdecydowanej większości miejsc życie po prostu toczy się normalnie. W centrum Wrocławia, w popularnym miejscu, czyli Ostrowie Tumskim, wzdłuż Odry spacerują dziś turyści i mieszkańcy. Pytałem ich, jak oceniają sytuację w mieście. Nie ma porównania do 97 roku. Wtedy woda była wiele większa. W tej chwili jest jakby, mówią, że ta fala jest spłaszczona i powoli płynie. Także myślę, że chyba wszystko będzie okej. Okay. Pan pamięta rok 97-2010? Oczywiście. W 97 to ja układałem worki z piaskiem na róg Kołłątaja, Kościuszki. Także wszystko pamiętam. Sytuacja nieporównywalnie lepsza. Nie. Zmieniło się trochę przez ćwierćwiecze. Na pewno. W tej chwili to powiedzmy jest wszystko okej. Okay. No, nie ma takiego zagrożenia. Widać, woda płynie. Wszystkie są jazy pootwierane, śluzy pootwierane, także myślę, że będzie w porządku. Przyjechaliśmy specjalnie zobaczyć i widzę, że się uspokaja. Nie? Takie moje wrażenie. Także jesteśmy dobrej myśli. Oby. Będzie dobrze. Ja porównuję sytuację z 97 rokiem. Także to spokojnie, tylko boję się owały. Czy one po prostu wytrzymają ten napór wody? Tak, tym bardziej, że to ma trwać jeszcze kilka dni. No jak słyszycie, właśnie ten rok 97 jest cały czas tutaj obecny w rozmowach z mieszkańcami Wrocławia. Znajduje się właśnie przy Moście Młyńskim na ulicy Świętego Marcina. Tu również Odra jest powyżej stanów alarmowych, wysoko, ale nie dotyka rozłożonych gdzieniegdzie worków z piaskiem ani brzegu. Woda jest bardzo mętna, widać zanieczyszczenia, które zbiera i niesie, w tym gałęzie, butelki i czasem jakieś metalowe elementy. Natomiast w porównaniu do innych regionów na Dolnym Śląsku, tu we Wrocławiu jest naprawdę spokojnie. Trzeba przyznać, że władze miasta, służby, ale i sami mieszkańcy bardzo dobrze przygotowali się do fali kulminacyjnej. Dawidzie, wcześniej w relacji Patryka Kuniszewicza słyszeliśmy przede wszystkim ciężarówki, które przewoziły worki z piaskiem. U ciebie na początek słyszałem dzwonki przejeżdżających rowerzystów, czyli Wrocław chyba działa wedle swojego normalnego, codziennego rytmu. Dokładnie, tak jest. Poza nielicznymi miejscami, ale to są osiedla na obrzeżach Wrocławia i takie zlokalizowane wzdłuż rzeki Bystrzycy, tam faktycznie gdzieniegdzie woda wylała. Tutaj normalnie toczy się zwykłe życie, ludzie chodzą do pracy, na studia i także widziałem sporo grup turystów, między innymi z Niemiec, z Hiszpanii czy z Francji dzisiaj na ulicach. No to rzeczywiście już są obrazki optymistyczne. Dawid Grygorcewicz, bardzo Ci dziękujemy za te relacje. Tak, te przygotowania do nadejścia wielkiej fali, przygotowania ze strony służb, przygotowania ze strony mieszkańców śledziliśmy od soboty i relacjonowaliśmy je Państwu i wciąż relacjonujemy i jesteśmy w tych miejscach, których no właśnie jeszcze czekają na falę kulminacyjną. W gminie Sulechów trwają przygotowania do fali na Odrze. W wielu miejscowościach położonych bezpośrednio przy rzece władze, służby i mieszkańcy napełniają worki piaskiem i wzmacniają nimi wały. Akcja dzisiaj ma się skupić na dwóch punktach, tak? Ten pierwszy przy moście i przy drugim nowym moście. Więc zaraz musimy się podzielić na dwie ekipy. Jeśli będzie jeszcze moc, jeśli będzie, że tak powiem, jeszcze jedna wykiprowana, to później ewentualnie tutaj na środku, tak? Prace trwają już od kilku dni. Spotykamy się w godzinach porannych i popołudniowych, mówi Wojciech Sołtys, burmistrz gminy Sulechów. No wszędzie wygląda to podobnie, tak? Generalnie workujemy piasek, przygotowujemy. Częściowo on jest od razu rozkładany, częściowo gromadzony po to, żeby do wykorzystania. Później nad tym wszystkim czuwają głównie druhowie ochotnicy straży pożarnych. Koordynatorów mamy w postaci sołtysów naszych nadodrzańskich sołec. No i mówiąc wprost, działamy. Wszystkie ręce na pokład, szykujemy się. No pewnie ta najwyższa fala to będzie przyszły tydzień, no ale pewnie w niedzielę będzie to już rzeczywiście wysoki poziom i będziemy widzieli, co dalej. Jak podkreśla Wojciech Kołakowski, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Cigacice i sołtys wsi Górki Małe, szkody wywołane przez wodę są nieuniknione. Skupiamy się na tym, aby były one jak najmniej szkodliwe dla naszych mieszkańców i ich domów, dodaje. No my od wtorku w sumie działamy. Zaczęliśmy od zapoznania się ze wszystkimi miejscami zagrożonymi. Tutaj polegaliśmy na wiedzy mieszkańców, którzy tutaj przeżyli już wysokie wody w 97 roku i w 2010. Także zebraliśmy wywiad, gdzie ta woda się wdzierała, które miejsca są zagrożone. I od wtorku zaczęliśmy od popołudnia działać z workowaniem. Pozabezpieczaliśmy wszystkie świetliki, wszystkie wejścia, gdzie może najść ten muł z rzeki, bo tutaj no niestety, ale to, że ludzie będą mieli wodę w piwnicach jest nieunikniona, bo no, przez podsionki będzie podchodziło, także zabezpieczyliśmy, żeby jak najmniejsze szkody po prostu były. Dzisiaj prace prowadzono po drugiej stronie Odry, we wsi Leśna Góra. Cieszę się, że tak wiele osób przychodzi nam pomóc, mówi Maciej Wierzbicki, sołtys Leśnej Góry. Są mieszkańcy, ale poza mieszkańcami jest dużo ludzi, którzy przyjechali spoza tą Sulechowa, Zielonej Góry, czyli wolontariuszy. To bardzo nas cieszy, że jest takie poruszenie społeczne wielkie. Ciężko jest powiedzieć, no ale obawy zawsze są, trzeba mieć obawy, nie? A liczymy na to, że nic nie będzie, ale obawy są wielkie. W zabezpieczaniu i wzmacnianiu wałów biorą udział nie tylko przedstawiciele władz i strażacy ochotnicy, ale przede wszystkim mieszkańcy zagrożonych rejonów. Przyjeżdżają także osoby spoza gminy i miejscowości położonych bezpośrednio nad Odrą. Robię wszystko, żeby nas nie zalało. Walczę o dobro całej wspólnoty, całych Cigacic, no i wiadomo, trzeba sobie pomagać. Mobilizacja mieszkańców jest naprawdę na takim poziomie, że jestem osobiście pod wrażeniem. Tak, trochę się boję. Moi mieszkańcy akurat trochę wyżej, to nie martwię się, no ale znając, że już ta woda kiedyś tutaj doszła wysoko i że to zalewa regularnie za parę lat, no to jest pewien strach. Prosto po pracy po dyżurze przyjechałam z koleżankami tutaj, żeby pomóc ludziom ocalić to, co się da. Zabezpieczamy się. No ja nigdy takiej wody nie widziałem. Więc nie mogę powiedzieć, że jakoś tam bardzo się boję, prędzej rodzice. Po prostu przyszedłem pomóc. Ja nie jestem na terenach zalewowych, ale tutaj trzeba pomóc ludziom, bo to są tragedie. Jak widać w górach zdjęcia, filmy. Po prostu trzeba pomagać i zapraszam wszystkich chętnych do roboty. Ja już przeszłam niejedną powódź, taką największą to było w 97 roku. Co wtedy się tutaj działo? Ja byłam, właściwie to tam nas wycielili. Tu mąż z synem tu gdzieś chodzili po tym powale i pilnowali, żeby nie było... Żeby nie przerwało wału i żeby nie było tych pociągów, ale to tylko pociągi były. U nas na przykład to tylko była woda na ogrodach, ale w domach nie było wody.

24 minuty po godzinie 16. Tu Polskie Radio, program specjalny, który nadajemy w Jedynce, Trójce i w Polskim Radiu 24 do godziny 19. Będziemy informowali o tym, jak jeszcze trwa walka z wielką wodą i jak w tych miejscowościach bardziej na południu kraju trwa sprzątanie po tych największych szkodach. Teraz łączymy się z dziennikarzem Polskiego Radia 24, Rochem Kowalskim, który w ostatnich godzinach, ostatnich chwilach odwiedził te najbardziej zniszczone miejscowości na południu kraju. Dzień dobry. Dzień dobry. To w takim razie co widziałeś? Byliśmy w tych miejscowościach, które są najbardziej i były najbardziej dotknięte tą wielką wodą, która przechodziła przez Dolny Śląski, przez Kotlinę Kłodzką tydzień temu, w ubiegły weekend, w sobotę i w niedzielę. Byliśmy między innymi w Lądku Zdroju, w Kamieńcu Ząbkowickim, byliśmy w Stroniu Śląskim, no i także w Kłodzku i w Bystrzycy Kłodzkiej. To są wszystkie te miejscowości, które naprawdę w znacznym stopniu, powyżej 50%, ucierpiały w wyniku nadejścia powodzi. I obraz, który Państwo oglądają także w zdjęciach, na zdjęciach, a także na nagraniach telewizyjnych i internetowych, to z pewnością nie oddaje skali zniszczeń, która tutaj nastąpiła. To są całe zmiecione z powierzchni ziemi domostwa. To są gospodarstwa, na których porozrzucane są śmieci przyniesione przez wodę. Bardzo wielu ludzi naprawdę, i to nie jest frazes, straciło dobytek swojego życia i nie tylko stracili mieszkania, ale także zakłady swoich, zakłady pracy czy zakłady usługowe, które prowadzili. Ten kryzys, który trwa tutaj na południu kraju, jego tak z tych centralnych części, z tych suchych części kraju nie do końca widać. Dlatego apele, które tutaj padają o pomoc, ale to już w pierwszej kolejności o pomoc, o pracę rąk ludzkich, są nie do przecenienia. Bo tutaj rzeczywiście brakuje po prostu ludzi, którzy mogliby odgruzowywać te miasta, sprzątać śmieci i pomagać mieszkańcom w wywożeniu tego wszystkiego, co woda przyniosła. Domyślam się, że te apele i też spotkania, które tam odbyłeś, o tym będziesz opowiadał w najnowszym odcinku podcastu Strefa Wpływów, bo dzisiaj premiera w Polskim Radiu 24 po 20. Tak, premiera w Polskim Radiu 24 w internecie nieco wcześniej, prawdopodobnie o godzinie 18:00. To jest wydanie specjalne naszego podcastu poświęcone no tylko i wyłącznie tematowi powodzi pod różnymi kątami. Oczywiście usłyszą Państwo relacje mieszkańców i mieszkanek zalanych terenów, to w jaki sposób oni radzą sobie teraz już z uprzątnięciem tego wszystkiego, co pozostało, ale usłyszą także Państwo niesamowitą taką pogodę ducha i dużą dozę optymizmu, mimo fatalnych okoliczności, która w mieszkańcach panuje. Razem z Renatą Grochal i z Jackiem Czarneckim dyskutowaliśmy także oczywiście o politycznym wymiarze całego tego kryzysu. Czy rząd wizerunkowo, ale też w działaniu zdał egzamin, czy być może jest jeszcze za wcześnie, żeby to wszystko oceniać. O tym wszystkim posłuchają Państwo w naszej dyskusji, ale także w głosach mieszkańców i naszej rozmówczyni, gościa, którym była burmistrzyni Bystrzycy Kłodzkiej, Renata Surma. To wszystko w Strefie Wpływu. Po 20 w Polskim Radiu 24, a wcześniej w internecie. Rok, dopytam Cię tylko jeszcze krótko o Twoje rozmowy z mieszkańcami. Tak jak powiedziałeś, tak, co dla mnie było zaskoczeniem, bardzo krótko, bo kończy nam się czas. Mówisz, że mają pogodę ducha w sobie. Niektórzy z nich muszą odbudowywać wszystko, co posiadają, po raz kolejny. Drugi albo trzeci. Jak to możliwe, że te pogody ducha zachowują? Widać, że jest determinacja w tych ludziach do tego, żeby stawić czoła wielkiej wodzie, i to wielkiej wodzie z 97 i teraz. No i to jest po prostu takie zwykłe ludzkie dążenie do tego, żeby zostawić i ocalić swój dobytek. Więc w pełni jest to zrozumiałe, że jest w nich siła do tego, by walczyć i odgruzowywać także i po tej powodzi. Roch Kowalski, podcast Strefa Wpływów, Polskie Radio 24. Był wszędzie tam, gdzie sytuacja jest teraz najpoważniejsza. Bardzo dziękuję. I'm going on during this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was scared. fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, go be sleeping without you. No, I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. Into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love, but now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. To let my guard down and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. 29 minut pozostało do 17:00, pora na skrót serwisu informacyjnego. Dawid Szpyra. Raport powodziowy. Województwo zachodniopomorskie przygotowuje się na nadejście fali wezbraniowej. Ma dotrzeć mniej więcej za 5 dni i będzie się utrzymywać nawet przez kolejne 6, poinformowano podczas posiedzenia sztabu kryzysowego w Szczecinie. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski przypomniał, że od środy jest zakaz wstępu na wały przeciwpowodziowe. Ich stan od rana sprawdzają żołnierze WOT wraz z pracownikami Wód Polskich. Zamówiliśmy już 140 żołnierzy z WOT-ów. Budujemy też, uzupełniamy nadbudowę wałów w tych najbardziej krytycznych miejscach. Sztab kryzysowy odbył się pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska. Szef rządu powiedział, że sytuacja w regionie jest dużo lepsza niż na Dolnym Śląsku. Mimo tego służby są przygotowane na każdy scenariusz, chociaż nic na razie nie wskazuje na to, żeby miał to być czarny scenariusz. Aktualnie fala przechodzi przez Dolny Śląsk i Lubuskie, a kolejny sztab kryzysowy z udziałem szefa rządu już we Wrocławiu o godzinie 18:00. Poprawia się sytuacja hydrologiczna we Wrocławiu i Opolu. W stolicy Dolnego Śląska odnotowano spadek wysokości Odry o około 10 cm. Mimo to nadal utrzymuje się na poziomie powyżej stanów alarmowych. Dodatkowo wieczorem do Wrocławia dotrze blisko 600 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, by wspierać powodzian w walce z żywiołem i jego skutkami. Z kolei w Opolu przestał obowiązywać stan alarmu przeciwpowodziowego. Woda zeszła poniżej 600 cm. Nie ma też informacji, żeby stan wody miał ponownie się podnieść. Myślę, że najtrudniejsze mamy za sobą, poinformował prezydent Arkadiusz Wiśniewski w mediach społecznościowych. Prezydent przekazał również, że w przyszłym tygodniu będzie rozmawiał z radnymi o tym, aby udzielić pomocy finansowej opolskim gminom, które ucierpiały w trakcie powodzi. Wielka woda zniszczyła wiele dróg na południu Polski. W związku z tym szacowanie strat i przeglądy stanu tras rozpoczęła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Na czym będą polegały zadania, wyjaśnia rzecznik Generalnej Dyrekcji Szymon Piechowiak. Planujemy przegląd ponad 200 obiektów mostowych oraz około 1000 dróg krajowych. To są te długości, które muszą być przez nas zweryfikowane. W tym oczywiście będą pomagali inżynierowie z całej Polski. Dotychczas samorządy zgłosiły zapotrzebowanie na postawienie 11 mostów. Jedna z takich konstrukcji już powstaje w Kłodzku. Raport powodziowy. Damian Szpyra przedstawił skrót serwisu informacyjnego. Powróci do nas za godzinę. To jest specjalna audycja trzech anten Polskiego Radia. Jedynki, trójki Polskiego Radia 24. Rozmawialiśmy. To jest raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia na trzech antenach. W programie pierwszym, programie trzecim i w Polskim Radiu 24. Rozmawialiśmy. Tak, pierwsze słowo już powiedziałem, to teraz będzie jeszcze kilka kolejnych. Rozmawialiśmy wcześniej o tym ogromnym fizycznym wysiłku, jaki teraz wiąże się ze sprzątaniem, umacnianiem wałów, ale Ta przyszłość miejscowości zniszczonych po powodzi to też wysiłek finansowy dla Polski, ale też dla całej Unii Europejskiej. Tak, czas jest wyjątkowy, to i działania muszą być wyjątkowe, tak powiedziała wczoraj przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, deklarując to unijne wsparcie 10 miliardów euro z Funduszu Spójności. My łączymy się z naszą korespondentką w Brukseli, Beata Płomecka. Dzień dobry. Dobry. Czas wyjątkowy, działania wyjątkowe. Podstawowe pytanie. Kiedy kraje dotknięte powodzią, bo przecież nie chodzi tylko o Polskę, ale także Słowację, Czechy i Austrię, bo premierzy i kanclerz tych krajów wczoraj spotkali się we Wrocławiu z przewodniczącą Komisji Europejskiej, mogą liczyć na te pieniądze? To nie jest kwestia dni ani miesięcy, tak dzisiaj usłyszałam w Komisji Europejskiej, a zatem kwestia tygodni, kilku tygodni, ale też wszystko będzie zależało od poszczególnych państw, bo teraz po stronie Polski i tych państw dotkniętych powodziami, teraz na barkach tych państw spoczywa oszacowanie tych wszystkich strat. Oczywiście to nie można zrobić jeszcze teraz, bo niektóre miasta walczą z wielką wodą, więc w momencie, kiedy już będą znane te szacunki, Polska będzie musiała wysłać szczegółowe informacje do Brukseli, na co chce przeznaczyć te pieniądze. No a potem już po tej wczorajszej deklaracji Ursuli von der Leyen, że część tych pieniędzy będzie można przekierować, bo powiedzmy, że te pieniądze zostały już czy Polsce, czy Czechom, czy Słowacji przyznane z polityki szeroko rozumianej spójności, czyli tej wyrównującej szanse w rozwoju regionów Unii Europejskiej. Przyznane, ale one są już przeznaczone na konkretne projekty. Polska, pamiętajmy, też przez prawie dwa lata zablokowane miała fundusze spójności w związku ze sporem z Komisją Europejską o praworządność, więc nie zdąży, tak się i Polska spodziewa, i Komisja Europejska, nie zdąży wykorzystać wszystkich ponad 70 miliardów euro, więc teraz Polska oszacuje straty i będzie musiała wskazać, z których projektów chce pieniądze przekierować na te najpilniejsze potrzeby i te inwestycje powodziowe. No i tyle, ile czasu zajmie Polsce czy kolejnym krajom oszacowanie i wyszczególnienie, które projekty, z których projektów rezygnują dane państwa, które chcą zrealizować z tych pieniędzy z polityki spójności, no to tyle czasu będzie trwało, aż napłyną pieniądze do poszczególnych państw. Jak usłyszałam w Komisji Europejskiej, cały czas trwają konsultacje i Komisja Europejska, i Polska, polski rząd są w kontakcie i na bieżąco ustalają szczegóły działania, no ale te kluczowe dokumenty i kluczowe szacunki, no Komisja Europejska będzie musiała dostać. Oczywiście ważne jest przede wszystkim to, że te pieniądze będzie można przekierować szybko. Ważne jest to, że nie trzeba będzie dokładać z krajowego budżetu. Ja powiem, jak realizowane są projekty w ramach polityki spójności. To jest dofinansowanie, to znaczy z unijnej kasy to jest jedna część, ale każdy projekt musi mieć też krajowe dofinansowanie, a to oznacza wypłatę pieniędzy z budżetu, których pewnie będzie brakować już tych pieniędzy w budżecie, bo są przeznaczane na najpilniejsze teraz potrzeby. Więc Polska, jak i te cztery kraje, które usłyszały o wsparciu wczoraj od Ursuli von der Leyen, nie będą musiały z krajowego budżetu wykładać pieniędzy, żeby zrealizować te projekty powodziowe. Poza tym zawsze trzeba zrealizować projekt, żeby dostać pieniądze. To znaczy wybudować kawałek drogi, wybudować kanalizację czy oczyszczalnię ścieków i dopiero potem Komisja Europejska na podstawie rachunków zwraca pieniądze. Teraz będą zaliczki jeszcze zanim zrealizuje się te projekty, więc to wszystko składa się rzeczywiście na ułatwienie, pewną elastyczność, ale no oczywiście nie są to dodatkowe pieniądze, tylko te przekierowane z innych projektów. Beato, bardzo krótko jeszcze zapytam. To chyba jest taki moment, kiedy wspólnota europejska pokazuje siłę, bo w tych krajach dotkniętych powodzią przecież również toczyła się ostatnio dyskusja o przyszłości Unii, o sensie Unii. Tutaj ta dyskusja milknie chyba. Milknie, kiedy jest kryzys, kiedy z taką sytuacją mamy do czynienia. Nawet Węgry umilkły, które jako prezydencja Unii Europejskiej kwestionowały wszystkie działania i Viktor Orban również, bo walczy z powodzią. Więc rzeczywiście jak trzeba pomóc, to kraje sobie pomagają i spieszą z pomocą. Polska i Czechy też dodatkowo, dodajmy, uruchomiły mechanizm obrony cywilnej i już Szwecja wysłała produkty do uzdatniania wody Polsce, a Belgia, Niemcy, Słowenia wysłały Czechom osuszacze do budynków. Więc jak tylko jest prośba jakiegoś kraju, to solidarnie państwa sobie pomagają. Przynajmniej w takich chwilach jesteśmy zjednoczeni. Beata Płomecka, prosto z Brukseli. Bardzo dziękuję za wszystkie te informacje. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. Powodziowy. 17 minut pozostało do 17. To jest specjalna audycja trzech anten Polskiego Radia. Trójki, jedynki i Polskiego Radia 24 i właśnie z Polskiego Radia 24. Jest z nami w studiu Ewa Wasążnik. Dzień dobry. Miliony osób poczuło potrzebę pomagania w tych ostatnich dniach. Niestety jest też garść tych, którzy chcą to wykorzystać. To prawda. Ta fala solidarności i dobra, która przyszła po tej fali powodziowej, jest ogromna i przewyższa te rekordowe poziomy wody w rzekach. Ale są, tak jak mówisz, Karolu, również ci, którzy chcą się wzbogacić na tym niekoniecznie uczciwymi metodami. Oszuści. 63 w tej chwili zidentyfikowane, ujawnione przez policję fałszywe zbiórki dla powodzian. Różnych sposobów i mają się oszuści. Mówimy o tym państwu nie dlatego, żeby inspirować kolejnych, tylko żeby ostrzec przed takimi metodami, bo to są zazwyczaj albo e-maile, albo SMS-y, albo media społecznościowe, albo po prostu telefony, które brzmią w bardzo rozpaczliwy sposób. A jeśli chodzi o te informacje przekazywane w internecie albo poprzez SMS-y czy właśnie maile, no to one są często opatrzone jakimś dramatycznym zdjęciem dziecka, zwierzęcia, osoby starszej, która jest w takiej skrajnie krytycznej, zagrażającej zdrowiu i życiu sytuacji. I trzeba bardzo uważać na to, jeżeli w takim apelu o pomoc pojawia się hasło, że trzeba tej pomocy udzielić natychmiast. Że jeżeli tego nie zrobimy teraz, w tej chwili, to w ogóle koniec świata już stanie się jeszcze gorsza tragedia niż ta, którą widzimy na tym opublikowanym zdjęciu. Czyli ponaglanie, żebyśmy się czasem nie zastanowili, granie na czym emocjach, to dokładnie polega. Granie na emocjach. Serce włączamy, wyłączamy rozum. I takie połączenie nie może skończyć się dobrze. Pamiętając o pomaganiu i uruchamiając te nasze pokłady dobra w naszych sercach, pamiętajmy, żeby również rozumu używać. Również, żeby używać stron, które pomogą nam zweryfikować, czy te zbiórki, które są organizowane, właśnie nie są dziełem oszustów. Zbiórki gov.pl to jest taka strona Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tam można dokonać takiego sprawdzenia. szybki formularz, wpisujemy albo nazwę organizatora takiej zbiórki, albo jej hasło i bardzo szybko wyskakuje nam to, czy jest to ta zbiórka prawdziwa. Jeżeli coś czy też jest nie. Na tej stronie, możemy być pewni, że jest wszystko tak, okej. Zdecydowanie tak. Poza tym też należy pamiętać, że ci oszuści, którzy podszywają się pod te oficjalne organizacje, które zbiórki prowadzą, nie tylko chcą wyłudzić pieniądze, ale czasami też chcą wyłudzić nasze dane. Podszywają się pod nasze konta w mediach społecznościowych. Pojawiły się fałszywe alerty RCB na przykład. Na przykład. I RCB mówi o tym, żeby absolutnie nie klikać żadnych linków w tych SMS-ach, bo jeżeli RCB wysyła taki alert, takie ostrzeżenie, to żadne linki w takich SMS-ach, w takich mailach się nie pojawiają. Uważajmy na to, każdy przypadek takiego oszustwa albo próby oszustwa zgłaszajmy na policję. To też policjanci podkreślają, że nie wystarczy napisać o tym na swoim profilu społecznościowym. Trzeba policję o tym powiadomić. Jeszcze raz strona? No właśnie, przypomnij adres. zbiórki.gov.pl. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Ewa pojawi się znowu w studiu po 17:00. To jest specjalna audycja Trójki, Jedynki i Polskiego Radia 24. Raport powodziowy. Edycja specjalna Polskiego Radia. Gdy mówimy o pomaganiu, to ogromny wysiłek teraz spoczywa i odpowiedzialność spoczywa na w placówkach medycznych w różnych częściach kraju. No właśnie, ale w te placówki także żywioł uderzył. Widzieliśmy wstrząsające nagrania ewakuacji pacjentów szpitala w Nysie. Tam powódź zniszczyła między innymi szpitalny oddział ratunkowy i dużo specjalistycznego sprzętu. Takich miejsc niestety jest więcej. Opadająca woda odsłania ogrom zniszczeń, ale są również, co cieszy, solidarne akty wsparcia medyków. Zalane sale szpitalne, sprzęt i ewakuowani pacjenci na pontonach. To obrazki z nyskiego szpitala, które z pewnością na długo zapadną w pamięć. Pacjenci szybko tam nie wrócą. Potrzebny będzie generalny remont i zakup sprzętu. Zbiórka na ten cel jest już zorganizowana, mówi profesor Jarosław Federowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali. Miałem okazję rozmawiać z dyrektorem medycznym. Największa potrzeba, którą on zgłosił, taka z tych sprzętowych, dotyczy tomografii komputerowej. Szukamy mobilnego tomografu dla szpitala. Ten sprzęt mobilny, który był do przeniesienia na wyższe piętra, no on został uratowany, no ale tomografu i rezonansu nie da się przenieść, natomiast no, są jeszcze kwestie pomieszczeń, które znalamy, to jednak są tynki, które trzeba skumać już całkowicie do cegły i jeszcze osuszać to wszystko. Pomoc pacjentom została niemal od razu zorganizowana. Szpital Polowy w Nysie działa i nieustannie przyjmuje pacjentów, mówi starosta nyski Daniel Palimonka. Tak naprawdę pacjenci pierwsi przybywali w momencie, kiedy już nawet lekarze wojskowi zaczęli się rozkładać. Najważniejsze, że mieszkańcy, kiedy będą potrzebować tej podstawowej opieki, to już mają gdzie się udać. To pomoc doraźna. Pacjenci mogą otrzymać tam podstawowe leki i pomoc. W przypadku skomplikowanych chorób kierowani są w inne miejsca, mówi major Magdalena Kołodziejczak. Pacjenci, którzy wymagają intensywniejszej opieki, dalszej diagnostyki, trafiają do UNIT-u. Tam mamy stanowiska obserwacyjne, gdzie pacjenci mogą dochodzić do lepszego stanu. Pomoc pacjentom zagrożonych terenów chcą nieść również inne szpitale. Swoją pracę przeorganizował już Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, o czym mówi dr Dominik Krzyżanowski. Na dzień dzisiejszy mamy możliwość przyjęcia pacjentów w naszym Centrum Pediatrii Korczaka, także w zakresie naszego Centrum Chorób Zakaźnych, pacjentów kilkunastu czy kilkudziesięciu pacjentów internistycznych, także w zakresie neurologii i oddziału anestezjologii, intensywnej terapii osób dorosłych oraz dzieci. Aktualnie mamy zapasy wody na około 4-5 dni, mamy agregaty prądotwórcze, mamy także dużą grupę wolontariuszy i firm, które nas wspierają. A wsparcie potrzebne będzie również finansowe na odbudowę i zakup sprzętu, nie tylko w przypadku nyskiego szpitala. Zbiórki są organizowane zarówno przez prywatne osoby, jak i instytucje. Akcję pomocy prowadzi m.in. Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, mówi rzeczniczka prasowa Aleksandra Rutkowska. Zdecydowaliśmy się także ruszyć ze zbiórką na pomoc interwencyjną oraz najpilniejsze zakupy sprzętu i artykułów medycznych. Wpłat dokonywać można m.in. na dedykowane konto, a także na e-skarbonkę. W sumie do tej pory uzbieraliśmy ponad 13 milionów złotych, a kwota ta z minuty na minutę rośnie, za co jeszcze raz bardzo dziękujemy. Do akcji pomocy placówkom medycznym, szczególnie Nyskiemu Szpitalowi, dołącza również Warszawski Uniwersytet Medyczny. Powstało specjalne konto, na które można wpłacać środki finansowe. W tytule przelewu należy wpisać WUM dla Szpitala Powiatowego w Nysie. Do tematu opieki medycznej na terenach objętych powodzią jeszcze wrócimy, a ten materiał przygotowała Monika Suszek. Od kilku dni jestem we Wrocławiu, akurat do córki, bo ma przyjemność mieszkać właśnie w takich miejscach, gdzie niestety woda nam dochodzi. Właśnie zabezpieczaliśmy pracownię, właśnie one mają w piwnicy. Tam właśnie było zalane nawet do 1,5 metra. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że ludzie z tego samego bloku, gdzie ona ma tą pracownię, przyszli na dół i nam pomogli. Ten przede wszystkim pies wynieść. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza na naszym osiedlu było kilkadziesiąt różnych zbiórek na różne cele, ale nigdy więcej nie brało w nich udziału niż 25% mieszkańców. A w tej ostatniej zbiórce na rzecz powodzian wzięli udział wszyscy mieszkańcy. Przyłączamy się do wspomagań tych, którzy stracili praktycznie dobytek całego życia, ale dlaczego my podczas takich kataklizmów potrafimy się zjednoczyć i działać wspólnie? A przecież na co dzień też są sytuacje tragiczne niektórych ludzi. Cieszy, że jesteśmy wspólnie przy dramatach takich ogólnych, a trochę martwi, że niektórych problemów nie widzimy na co dzień. Raport powodziowy. 9 minut zostało do godziny 17. Słuchają Państwo Polskiego Radia, programu specjalnego w Jedynce, Trójce i w Polskim Radiu 24. Przypominamy również o tym, że takie sytuacje jak ta, która dotknęła, dramatyczna sytuacja jak ta, która dotknęła południowej i południowo-zachodniej Polski, sprzyja taki kataklizm szybkiemu rozprzestrzenianiu się wirusów, bakterii, grzybów, pasożytów pochodzących z rozszczelnionych szamb, z obór, z zalanych oczyszczalni ścieków. I kontakt z taką wodą, wodą powodziową, może zagrażać zdrowiu i ludzi, i zwierząt. Najważniejsze pytanie teraz brzmi, czy poradzimy sobie z zagrożeniem epidemiologicznym, jakie niesie powódź? O tym z prezesem Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, profesorem Robertem Flisiakiem, rozmawiała Renata Ryda. Panie profesorze, podstawowe pytanie. Czy na zalanych terenach epidemia wisi w powietrzu? Można tak to określić. Prawda jest taka, że wszystko zależy od szybkości sprzątania. Tak naprawdę kluczowe jest uprzątnięcie tego błota, w którym znajdują się resztki biologiczne i przy tych temperaturach, które w tej chwili mamy, nietypowych dla tej pory roku, to jest pożywka dla bakterii, dla drobnoustrojów, wśród których mogą być również te chorobotwórcze do człowieka. I zwykle pada pytanie, jak długo mogą one jeszcze być w miarę bezpieczne, te resztki, które zalegają? Odpowiedź będzie prosta. Bakterie już tam są i każda minuta to oznacza, że jest ich więcej, bo one mają doskonałe warunki do namnażania. Pamiętajmy, że w tym błocie to nie jest tylko piasek, prawda, skumulowany, rozcieńczony nieco wodą. Tam są resztki pokarmów nieżywych zwierząt, fekalia, które wybiły przecież z kanalizacji. No i również trzeba pamiętać, że w okolicach podtopień były cmentarze. Nawet jeżeli nie doszło do całkowitego ich zalania, to wody z tamtych terenów również spływały. I to, co widzimy zbierane łopatami, to są pożywki dla wszelkich drobnoustrojów, które mogły w tych miejscach żyć. Gdzie pan jako ekspert zakaźnik widzi największe zagrożenie? Jakie mogą pojawić się choroby? Przede wszystkim zakażenia pokarmowe wynikające ze spożywania zanieczyszczonych posiłków, wody, czy też po prostu spożywania posiłków nie do końca umytymi rękami, niedokładnie przygotowane posiłki. Wiadomo, że warunki, w których przygotowuje się posiłki, są tam trudne. Co prawda w większości już tych miejsc, jak słyszałem, woda bieżąca się pojawiła, ale to nie jest jeszcze ten poziom umożliwiający zachowanie pełnej higieny. Dlatego przede wszystkim bałbym się zakażeń pokarmowych. Salmonella, Shigella, Clostridia. A jeżeli chodzi o tężec? Możemy zakładać, że większość populacji jednak jest uodporniona, aczkolwiek konieczne jest przypominanie, że każdy powinien być regularnie szczepiony przeciwko tężcowi. No, tego zagrożenia na co dzień nie widzimy. Pamiętajmy, że przetrwalniki laseczek tężca bytują w glebie. Każde zanieczyszczenie rany ziemią może stwarzać zagrożenie, jeżeli nie mamy wystarczającego poziomu odporności. Ryzyko również może stwarzać masywność ewentualnego zakażenia, więc wtedy nawet w miarę dobra odporność może być niewystarczająca. Trzeba się liczyć z występowaniem takich przypadków tężca na przykład przyrannego wśród osób, które sprzątają. Wiadomo, że o mikrourazy nie trudno, ale nie traktowałbym tego jako problem zagrażający nam masowo, ale należy pamiętać o tym, że takie przypadki mogą się zdarzyć. A czy powszechne szczepienia na przykład przeciwko tężcowi, żółtaczce, durowi brzusznemu byłyby teraz wskazane? One zawsze są wskazane. A my mamy w tej chwili już zagrożenie. W związku z tym, jeżeli teraz byśmy podjęli szczepienia, to ich skuteczność będziemy widzieć za jakiś czas, prawdopodobnie wtedy, kiedy już zagrożeń tych nie będzie. Natomiast szczepienia wprowadzone w tej chwili na jakąś masową skalę odciągną personel medyczny od obowiązków obecnych. W związku z tym, owszem, pamiętajmy o szczepieniach, ale to nie jest w tej chwili, w tych dniach, w tych kilku dniach, które teraz są, to nie jest priorytet. Czy nasze służby sanitarne, epidemiologiczne, nasz rząd radzą sobie w tej sytuacji? To jest pytanie, które powinno być skierowane przede wszystkim do mieszkańców tamtych terenów i do ekspertów tam będących, którzy zostali sami dotknięci tymi problemami. Ja mogę powiedzieć tylko to, co widzę, że działania takie, jakie były możliwe, chyba zostały podjęte, ale zaznaczam chyba, bo nie znam realiów. Po uprzątnięciu tego siedliska bakterii, podstawowa sprawa to jest zapewnienie czystej wody. I to się dzieje. Z tego, co słyszę, z tego, co wiem, ta woda jest doprowadzana albo w najgorszych wypadkach dowożona. Natomiast dalszy etap to jest odbudowa infrastruktury. To w jakimś stopniu również wpływa na opiekę zdrowotną. Na szczęście na tą chwilę wiemy tylko o tym, że jedna placówka znacząca opieki zdrowia została uszkodzona, zniszczona w jakimś stopniu, ale wiemy też, że podjęte zostały działania takie, które doprowadzą, że w zasadzie w ciągu kilku tygodni ona może być przywrócona do aktywności. Mówię o szpitalu w Nysie. Zresztą podjęto działania, szpital polowy i tak dalej. Oczywiście on nie zastąpi w pełni potrzeb, natomiast na jakiś czas zapewni przynajmniej opiekę tym najbardziej potrzebującym. A jak każdy z nas może pomóc powodzianom, na przykład dostarczając takie dary jak środki czystości, higieny osobistej czy odpowiednią odzież ochronną do sprzątania zalanych pomieszczeń? Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. O tej konieczności pomocy będziemy jeszcze Państwu przypominać, a z prezesem Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych profesorem Robertem Flisiakiem rozmawiała Renata Reda. Niecałe 3 minuty zostały do godziny 17, wtedy usłyszą Państwo ponownie przegląd najważniejszych informacji, a później wrócimy do relacji naszych reporterów, którzy są wszędzie tam, gdzie teraz sytuacja jest najpoważniejsza i gdzie trwa sprzątanie po powodzi. W Kłodzku, Głuchołazach, Lądku-Zdroju, Lewinie, tam są nasi ludzie. Raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia. Reklama. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona. Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką. Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu. Uff, jest dla mnie ratunek. Tak. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Zdrowid. Barbara? No? A co sobie kupimy z okazji urodzin Media Expert? Marię, wszystko co chcemy. A do tego skorzystamy z tych rewelacyjnych multirabatów i piąty produkt w promocji dostaniemy za złotówkę. No i takie urodziny, to ja proszę bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.